Van de latere hits van Tina Turner. Een tijdje geleden alweer dat ze deze maakte. I Don't Wanna Lose You. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Show. Een bomvolle show met veel gasten vandaag. We stellen namelijk het nieuwe college van gedeputeerde staten aan u voor. Ze moeten nog wel worden gekozen, maar deze week gaven ze alvast de aftrap bij de presentatie van hun coalitieprogramma. We stellen ze de belangrijkste vraag aan het begin van een hele nieuwe periode. Wat heeft u eigenlijk ingeleverd? Want ja, mooie praatjes in een coalitieprogramma, dat kan allemaal wel. Maar iedere partij heeft natuurlijk water bij de wijn moeten doen. En wij achterhalen vandaag wat dat is geweest. Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. En ik zou het bijna vergeten. Ook Joop van Hoor is weer van de partij vandaag met een nieuwe column. En hij ziet vooral leeuwen, nou ja, misschien wel beren. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Nummers van Sade, Still in Love With You en Elvis Presley ervoor met Are You Lonesome Tonight. Tja, deze week werd het nieuwe college van gedeputeerde staten gepresenteerd in het provinciehuis van Zuid-Holland. We stellen de gedeputeerden aan je voor. De kandidaten niet allemaal, eentje niet, maar namens iedere partij één. We beginnen met Floor Vermeulen, eigenlijk al een oud-gediende. Was in de vorige periode ook een gedeputeerde. Hij wordt wederom gedeputeerde voor verkeer en vervoer, bestuur en maatschappij, vergunningverlening ook nog in het landelijk bestuur. En hij is ook nog loco-commissaris van de Koning. Zometeen als ze worden beëdigd. Zometeen de vraag, wat heeft u ingeleverd? Maar we gaan eerst het gesprek losjes in. Meneer Vermeulen, gefeliciteerd met het akkoord. Dank u wel. Dat is een mooi akkoord. Ja, 6 partijen. Dat is veel, toch? Ik weet niet of het een record is, eigenlijk. Maar het zijn er wel veel. En dat toont ook aan dat... Kijk, als VVD hebben we natuurlijk 10 zetels behouden. Maar het gat tussen de VVD en alle andere partijen is toch wel vrij groot. Want de volgende partij heeft 5 zetels op de volgende fractie. De ChristenUnie en SGP-fractie gecombineerd. Dus ja, het is wel een... Er waren veel partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Ja, ook 4 dames in de coalitie, in het college, zometeen. Dat is ook een verrassing toch, of niet? Ja, toen ik me het realiseerde dacht ik, hey, wat leuk. Het is natuurlijk altijd heel leuk om een college te hebben wat zowel uit mannen als uit vrouwen bestaat. Maar uiteindelijk hebben we gekeken naar kwaliteit. En zijn dit gewoon de beste kandidaten die door de fracties zijn voorgedragen. Dus dat is ook wel heel mooi. En we zijn als VVD natuurlijk blij dat we 2 gedeputeerden kunnen leveren. Jeannette Boyeu en ikzelf. Maar dat doet recht aan de uitslag natuurlijk, hè? Nou ja, inderdaad. Het feit dat wij 10 zetels groot zijn, waren er vrij snel uit. En de informateurs hadden dat ook al geadviseerd. Ja, nu zijn er veel partijen. Dus er moet heel wat water in de wijn bij iedereen. Ja. Wat heeft u ingeleverd? Nou ja, het mooie is, de formateur Jon Hermans, die heeft ons, ik geloof de 2e vergadering, allemaal een cadeautje gegeven. En dat bestond uit een fles wijn en een fles water. Omdat zij zei, jullie moeten wel allemaal water in de wijn gaan doen. Of andersom, wijn in het water. We hebben ook als VVD in moeten leveren. We hebben bijvoorbeeld, omdat we met alle infraprojecten doorgaan, alle wegenprojecten kunnen we door laten gaan, OV-projecten, hebben we ook in moeten stemmen met het feit dat we meegaan in natuurprojecten. Die gaan we ook allemaal uitvoeren. Wind op land heeft niet onze voorkeur, dat hebben we opgeschreven, maar het is niet uitgesloten. Wij hadden als VVD in ons programma de boodschap meegekregen van de leden, geen enkele windmolen er meer bij. Dus daar hebben we een compromis moeten sluiten. En, wat ook toch wel heel erg belangrijk is, wij hadden misschien de belastingen willen verlagen. En we houden de belastingen gelijk. Dat was het hoogst haalbare. Maar dat is wel een compromis. Sterk dat de komende 4 jaar met al die gedeputeerden. Het is een hele markante club. Ja, dankjewel. En volgens mij wordt het hele leuke 4 jaar. Volgende gedeputeerde wordt Berend Potje namens GroenLinks. Hij gaat de portefeuille energie, natuur, omgevingswet en communicatie krijgen. Dus daar gaan we nog van horen. En aan hem natuurlijk ook tijdens de ontvangst op het provinciehuis zometeen de vraag. Ja, wat heeft u ingeleverd? Ja. Meneer Potje, gefeliciteerd met het coalitieprogramma. Ja, dankjewel. 6 partijen, dat is een hoop. Ja. Is het voor u lastig geweest? Nou, je ziet dat partijen het over grote lijnen vaak wel eens zijn. Dus maakt het makkelijker. Dus bijvoorbeeld iedereen wil graag aan de slag met wonen. Iedereen wil graag aan de slag met schone energie. Dus we hebben best wel veel overeenkomsten ook. Ja, maar daar heb je het al, hè. 6 partijen, die zijn er niet voor niks. Die hebben verschillen. Die willen allemaal wat anders. Dus er moest water bij de wei. Wat heeft u moeten inleveren als GroenLinks? Ja, je kan niet alles binnenhalen inderdaad. Dus wat je ziet is dat belangrijk is, is dat we de landschappen in stand willen houden. We willen het Groene Hart, Hoekse Waard, willen we open landschappen maken. Dus daar niet in bouwen. Geen woningen, geen winkels, geen wegen of alleen heel goed ingepast. Bestaande plannen gaan wel door. En wat we daarvoor hebben moeten inleveren is dat er ook eigenlijk weinig windmolens bij kunnen komen. En u had dat liever voortvarender aangepakt? Nou ja, ik denk de energietransitie en de klimaatopgaven die zijn heel groot, ook in Zuid-Holland. We zijn verantwoordelijk voor 25% van de CO2-uitstoot van Nederland. En dat betekent dat je eigenlijk alle hands aan dek moet hebben. En nu wordt een stukje daarvan eigenlijk wat minder. Het is niet zo dat wij vinden dat overal windmolens moeten komen. Maar wij vinden wel dat je eigenlijk aan de voorkant niet al te veel dingen taboe moet verklaren. Ja, Maar nu is het in uw portefeuille, hè, notabene. Zijn uw handen dan niet een beetje gebonden? Nou, wij denken dat er voldoende nog te doen is. Want we moeten ook het energieakkoord nog uitvoeren. Dus in de uitvoering, daar is wel ruimte om extra windmolens neer te zetten. En sowieso kunnen we ook de plannen maken wel voor de periode na de collegeakkoord. Maar je ziet dat dus eigenlijk de voorkeur voor de meest betaalbare en minst ruimteintensieve energieopwek, dat daar wat beperkingen op liggen. En dat vinden wij heel jammer. Een ander punt dat we hebben moeten inleveren is ook met name de Bentwoudlaan. Dus wij wilden eigenlijk dat die weg niet er zou komen. En vooralsnog hebben we niet meer kunnen bereiken dan dat die nog beter ingepast moet worden. Ja. Wat heeft u ervoor gekregen? Nou, wat we dus wel voor gekregen hebben is dat er wel erkenning is dat die energietransitie er moet komen. En dat een belangrijke prioriteit is voor het hele college. Het hele college eigenlijk onderschrijft dat noodzakelijk is. Dat we van de fossiele industrie, van de fossiele economie naar een schone duurzame economie moeten. En waar we ook gaan investeren in openbaar vervoer en fiets op bereikbaarheidsgebied. Ja, meneer Potje, u wordt zo meteen gedeputeerde. U krijgt een dienstauto met chauffeur. Kunt u dat wel verenigen met uw mobiliteitsstandpunt? Nou, als GroenLinks zijn we voor zo duurzaam mogelijke mobiliteit. Maar we vinden ook dat je ook effectief en efficiënt moet zijn. En we hebben uit de ervaring uit het verleden leren dat het wel handig is om wel met de auto. Je hebt heel veel afspraken buiten de deur. Om dat met de auto te doen, dat met openbaar vervoer en met de fiets eigenlijk niet haalbaar is. We gaan natuurlijk wel voor dat een zo duurzaam mogelijke auto is. Veel wijsheid de komende jaren. Ja, dank u wel. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ses paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons nucléaires. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Y a des médailles pour jouer les héros. Y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Tot middernacht, de late avond. sing me love songs. You hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Good for you, babe. You're feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. Used to be so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. So you think I could learn how to tell you goodbye? How to tell you goodbye? You don't bring me flowers anymore. Don't say you need me, and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Ja, dat kan toch niet. Nou, altijd bloemen meenemen voor thuis, vind je niet? Neil Diamond, Barbara Streisand, You Don't Bring Me Flowers. Gérard Lenormand en voor met Chanson de Naissance. Hier in de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij ziet vooral beren. Welke beren hoor je in een ogenblik? Na Chris Norman en een legendarische van hem. Baby, I Miss You. I miss you. desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Desperation make me blind. Baby, I miss you, 'cause I left the good times way behind. Baby, I miss you, wanna be with you. Baby, I miss you. Zoals gezegd, Chris Norman en Baby, I miss you. Straks gaan we weer verder de gedeputeerde in wording aan je voorstellen. En ze natuurlijk vragen, wat hebben zij nu eigenlijk ingeleverd tijdens de onderhandelingen? Want dat blijft wel eens achterwege, want we hebben een collegeprogramma. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Maar ja, alle partijen hebben natuurlijk wel water bij de wijn moeten doen. Wat, dat hoor je straks verder. Eerst tijd voor de column van Joop van Noor. Hij ziet vooral beren. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Wie hoort er niet in het rijtje thuis? Bruine beren? IJsberen? Of masturberen? Iedere man boven de 12 jaar zal zeggen masturberen. En dat is correct. Wellicht haakt u bij het horen van het woord alleen al af en gaat de radio nu op een andere zender. Maar ik raad u toch aan te blijven luisteren, want u kunt uw voordeel ermee doen. Overigens, is masturberen een zelfstandig naamwoord of een werkwoord? In ieder geval geen lidwoord, hoewel dat wel voor of in de hand ligt. De paus spreekt van zelfbevlekking. Voor wie nu echt niet weet waar ik het over heb, masturberen is vrijen met jezelf. Dat kan op allerlei manieren. Meisjes doen het meestal door te vingeren, jongens door zichzelf af te trekken. Ebba, moet zoiets vulgairs nou op de radio worden verteld? Ik denk van wel. Is het niet om u te waarschuwen, dan is het wel aan de handarbeiders om een andere hobby te kiezen. Zelfbevrediging of solo seks is iets natuurlijks en veel mensen vinden het prettig om te doen. Het is beslist niet iets om je schuldig over te voelen. Tenminste, als je het ook echt solo doet en op een manier dat anderen er geen last van hebben. Gewoon thuis voor de buis of voor de pret in bed. Maar beslist niet in een park, half tussen de bosjes verscholen of tussen geparkeerd staande auto's. Zoals gezegd, het is spelen met jezelf en dus niet zichtbaar voor anderen. Wie dat wel doet, overschrijdt een ontoelaatbare grens. Er zijn mannen. Waarom zijn het altijd mannen, vraag ik me af. Hoe dan ook, er zijn mannen die het spannend vinden om betrapt te worden terwijl ze met hun potlood spelen. Die zogeheten potloodventers maken zich hiermee schuldig aan een zedenmisdrijf en handelen in strijd met artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht, hetgeen bestraft kan worden met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden of een flinke geldboete. Wie zichtbaar voor anderen masturbeert op of aan de openbare weg, dus ook achter het raam van de eigen woning, handelt in strijd met de openbare zeden. Het is dus, en dat zult u zeker beamen, onbehoorlijk wanneer je je geslachtsdeel aan argeloze voorbijgangers toont. Niet iedereen is daarvan gediend en doe je het ten overstaan van kinderen, dan is er iets dubbel mis met je. Een dergelijk lullig feitje kan dan ook grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie, want schennispleging wordt altijd geregistreerd in justitiële documentatie en zo blijft een veroordeelde de rest van zijn leven een strafblad met zich meetorsen. Dit heeft in veel gevallen negatieve consequenties op de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag, VOG, en kan het vinden of behouden van werk ernstig in de weg zitten. Je bent, als het ware, je hele leven de lul. In Spijkenisse is onlangs een vrouw in haar eigen tuin tot 2 maal toe door dezelfde jongeman uitgekozen tot zijn slachtoffer. En zoiets heeft grote impact op het slachtoffer. Men voelt zich niet meer veilig in eigen huis of omgeving. Ook mijn eigen vrouw heeft vele jaren geleden eenzelfde situatie meegemaakt in huis. Zoiets trekt zijn wissel in de dagelijkse gang van zaken. En daar zou de dader eens aan moeten denken voordat hij nog alleen maar aan zijn eigen genot kan denken. Het zijn vaak hele gewone mensen die zoiets doen. Ik ben zedenrechercheur geweest en kwam de publieke masturbeerders in alle lagen van de bevolking tegen op het politiebureau. Van bakker tot bankbediende en van dakdekker tot dominee. En als u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, denk dan niet, het kan mij geen ruk schelen. Het is maar een simpele ziel die wat aan onschuldig handarbeid doet. Maar bel alsjeblieft altijd de politie. De impact van zoiets kan echt onnoemelijk veel schade berokkenen aan hen die ermee geconfronteerd worden. Met trauma's tot op latere leeftijd tot gevolg. Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven. En zo zal het altijd zijn. Twijfel niet aan hetgeen we samen delen. En geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij. Voor mij ben jij de liefde. Voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is. Niets meer dat ik zou willen. Ik wil één zijn met je. Mijn plaats is hier bij jou voor heel mijn leven. En ik weet niet zeker of je weet wat je doet met mij. Soms krijg ik kippenvel van jou. Ik word elke dag weer verliefd op dezelfde man. En jij maakt me zo blij als je even naar me lacht. Vanaf mijn laatste adem, tot na mijn laatste kerst, tot in de eeuwigheid zal jij het zijn. Voor mij ben jij de liefde, voor mij. Voor mij ben jij het beste wat er is, niets meer dat ik zou willen. Als het tegen zit, wil ik dichter bij je zijn. En ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel van jou voor mij, want jij bent het. Jij bent het. Voor mij. We'll be right back. fles voor mij. Alles voor mij. Alles voor mij. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Eagles, natuurlijk, the best of my love. In de show, Emma Haan, super romantisch. Jij bent de liefde. Zou maar over je gezegd worden. Over enkele minuten gaan we weer kennis maken met de nieuwe kandidaat gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Anne Koning van de Partij van de Arbeid, Adrie Bom van het CDA en Willy de Zoete van ChristenUnie SGP. Zij vertellen zo meteen aan u, hoe waren de onderhandelingen? En wat hebben ze zo al ingeleverd? Je hoort het zo meteen naar Jewel en Foolish Games. You took Some comment on the weather. Well, in case you fail to notice, in case you fail to see, this is my heart bleeding before you. This is me down on my knees. These foolish games are strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken you for somebody else, somebody who gave a damn, somebody more like myself. These foolish games are tearing me, you're tearing me, you're tearing me apart. Breaking my heart. Veel liefde in de show. Liefde van Joel. Foolish Games. You took your coat off and stood in the rain. You're always crazy. Afgelopen week werd een nieuw college van gedeputeerde staten aan u voorgesteld. Tja, dat was een hele gebeurtenis, zal ik maar zeggen, met allemaal nieuwe gezichten ook. Sinds jaren treedt de Partij van de Arbeid weer terug in het provinciebestuur. En ze worden vertegenwoordigd door Anne Koning. Zij krijgt de portefeuilles wonen, ruimtelijke ordening en recreatie en sport. En natuurlijk vragen we ook aan haar hoe het ging met de onderhandelingen. Mevrouw Koning, gefeliciteerd met het coalitieakkoord. Dankjewel. Zes partijen. Dat betekent eigenlijk een heel grote verschillen. Is het moeilijk geweest om tot een akkoord te komen? Ja, Alfred, je weet natuurlijk best dat het echt wel discussies heeft opgegeven. Partijen die uit verschillende hoeken van de samenleving komen. Maar we hebben er wel echt met elkaar aan tafel gezeten om eruit te willen komen. En dat vond ik het belangrijkste. Ja, maar met zes partijen met zo'n groot verschil. Hè? Betekent dat er veel water in de wijn moet. Hè? Wat heeft de Partij van de Arbeid moeten inleveren en wat heeft u teruggekregen? Nou, wat wij het allerbelangrijkste vinden dat gelukt is, is dat we allemaal zeggen de woningbouw moet versneld worden. Als je ziet hoe lang mensen nu wachten op een huurwoning of hoe moeilijk het is om een betaalbare koopwoning te vinden, daar willen we gewoon echt mee aan de slag. En dat daar ook een PvdA gedeputeerde, ik zelf mee aan de slag kan, is echt iets waar we trots op zijn. Maar je hebt gelijk, niet alles uit ons verkiezingsprogramma is in het coalitieakkoord gekomen. In ons verkiezingsprogramma stond dat wij de verlengde Bentwoudlaan liever niet aangelegd zagen. In het coalitieakkoord zie je dat hij er wel komt, maar dat we zeggen hij moet wel goed worden ingepast. Dus ja, dat is wel wat water in de wijn. Kan die nog met het gedoe rond de pas? Het is een ander onderwerp. Hè. De programma aanpak stikstof gaat voor allerlei projecten, ook woningbouwprojecten, een vraag opleveren of het nog mogelijk is. Gelukkig gaat kandidaat gedeputeerde Beaulieu ook echt een onderwerp maken om te kijken hoe zorgen we dat in onze drukke provincie enerzijds de natuur wordt behouden, maar ook onze noodzakelijke werkzaamheden, economie, verkeer, wonen, verder kunnen gaan. Maar dat wordt wel een puzzel hoor. Veel wijsheid. Dank u wel. Een terugkerende gedeputeerde is Adrie Bom. Ja, altijd optimistisch, altijd vrolijk. En zij krijgt wel weer wat anders te doen. En daar is ze ook heel vrolijk over. Economie, greenports en innovatie, landbouw, toezicht en handhaving, bodem en gezond en veilig. Een brede portefeuille. Ook raar natuurlijk de vraag. Hoe is het gegaan met de onderhandelingen? Gefeliciteerd mevrouw Bom met het coalitieakkoord. Dankjewel. Ja, een hele tour lijkt me met 6 partijen. Ja, ik dacht van tevoren, dat is best lastig met 6 partijen, maar het viel mij alleszins mee. Iedereen zat aan tafel met de wil om eruit te komen en ook het besef. Dat betekent dat je niet alles wat je in je verkiezingsprogramma hebt staan kunt binnenhalen. Dus er moet water in de wijn worden gedaan. En je moet een ander ook iets gunnen. En dat was een goede grondhouding. Ja, dat andere gunnen betekent dat u water bij de wijn heeft moeten doen. Nou heeft iedereen het natuurlijk in het coalitieakkoord over de successen, zal ik maar zeggen. Dat is ook prima, maar u heeft vast wat ingeleverd. Wat heeft het CDA moeten inleveren? Nou, als ik kijk naar het coalitieakkoord, ben ik eigenlijk met alle onderwerpen hartstikke blij. Die passen voor een goed deel bij ook het verkiezingsprogramma van het CDA. Maar wij hadden bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma ook wel staan een lage lastenfonds. Hè, zodat iedereen die energietransitie mee kan beleven. En dat daar ook geld voor die kleine energieinitiatieven zou zijn. Ook echt voor de huishoudens. Nou, zo'n fonds, dat hebben we nog niet in het akkoord zitten. Maar we hebben wel energie een belangrijke hoofdstuk gegeven en ook gezegd dat moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Dus je ziet wel dat de elementen terugkomen, maar misschien niet helemaal in de vorm waarin je het had gewild. Een andere vraag, want jij stelde mij eerder de vraag van wat heb je in moeten leveren. Ik heb heel hard gewerkt de afgelopen jaren aan wonen en ook aan onderwijs-arbeidsmarkt, de Human Capital Agenda. Die is nu staat aan de vooravond van uitvoering. En die heb ik zelf straks niet meer in portefeuille. Het gaat naar een gewaardeerde collega van de ChristenUnie, dus ik heb alle vertrouwen in dat zij dat succesvol voort zal zetten. Maar ik ben nog ook wel van die school die dan graag dingen oppakt en dan helemaal afmaakt. Nou, dat kan dus niet. Dat gaat een collega doen. Nou, ik zou zeggen, sterkte de komende jaren maar weer met uw agenda. Ja, ik heb er heel veel mooie onderdelen bij gekregen. Hè? Landbouw, gezonde, veilige leefomgeving, milieu. Dus ik heb volgens mij genoeg te doen om mijn tanden in te zetten. Nieuwe uitdaging dus eigenlijk. Heel veel. Dank u wel. Graag gedaan. Tja, Adrie Bom, zoals altijd heel optimistisch. De laatste gedeputeerde die aan de slag gaat binnenkort als ze wordt beëdigd is Willy de Zoete namens de ChristenUnie SGP. Een vrouw namens de SGP. Opvallend. Ze krijgt een portefeuille, het werd al net genoemd, economie en human capital, cultuur en erfgoed, personeel en organisatie, de luchtvaart en grondzaken. Ook aan haar natuurlijk de vraag, hoe ging het? Mevrouw de Zoete, gefeliciteerd met het coalitieakkoord. Dankjewel. Ja, veel partijen, dus ook veel compromissen. Wat heeft u moeten inleveren als ChristenUnie SGP? Nou, je weet dat wij als ChristenUnie SGP meestal geen heel extreme standpunten hebben. Wij zijn eigenlijk echt een partij van het gezond verstand. En dat betekent dat wij accenten kunnen leggen bij onze wensen. We hebben als wens heel erg gehad deze keer dat de economie als onderwerp in zijn geheel bij onze gedeputeerden, mij dus, zou komen. En we hebben gezien tijdens de onderhandelingen dat de economie veel te groot onderwerp is. En dat we nu de onderwerpen verdeeld hebben over 2, eigenlijk 3 gedeputeerden. Je kan zeggen van we hebben wat ingeleverd, maar dat is gewoon een verstandige keuze. Ja, nu wordt er ook een meer nadruk gelegd op het klimaat. Dat is toch wel een wijziging eigenlijk in het beleid van de afgelopen jaren. Hoe kijkt u daar tegenaan? ChristenUnie en SGP zijn heel betrokken bij het klimaat. U hebt dat in alle media altijd kunnen zien. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het, zoals het nu belegd is bij GroenLinks, dat heel goed uit gaat werken. En we vergaderen daar iedere week over. Dus we kunnen daar zeker nog onze ideeën meegeven. Sterkte. Dankjewel. Dat waren ze, de 5 partijen. Er zijn 6 gedeputeerden, maar 1 per partij hebben we laten horen vandaag hier in de late avond. U heeft hun stemmen gehoord en u kunt alle informatie over deze mensen vinden op de website van de provincie Zuid-Holland. Gewoon zuidholland.nl. Het is gelijk het einde van de show, einde van deze aflevering van de late avond. Een maandagavond is er weer één. Dan zit hier Harry Kuipers weer met mooie muziek en leuke onderwerpen. Dus stem dan zeker weer af. Ik zou zeggen, als je gaat slapen, zo meteen wel rusten. Mooie dromen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Mocht je werken vannacht en je hebt even niks te doen, check onze website www.lateavond.nl. Daar vind je alle regionale nieuwsfeitjes bij elkaar. Of check Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot besluit van de show, die muzikaal werd samengesteld door Anja van Aalst, John Denver en Placido Domingo. Perhaps Love. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. See if I my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should leave